قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, birkaç cuma devam ettirdiğimiz İslam insanının bugün daha değişik bir cephesini izah etmek suretiyle sohbetimizi ikmale çalışacağız. İslam insanı dediğimiz iki kelimenin 2000 sayfalık manasını ihtiva eden muazzam bir mana ortaya çıkıyor. İslam insanı. İnsan başlı başına yeryüzünde müstakil, Allahu Teala'ya muhatap, Allahu Teala'nın evamir ve nevahisiyle mükellef, yeryüzündeki bütün mahlukatın, varlıkların merkezi, hedefi, gayesi, davası, manası, merkezi olan bir varlık. Şöyle ifade etmek gerekirse, zaman zaman anlatmak için misal vermekten başka çare bulamıyoruz. Yeryüzündeki Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatın sayısını tespit etmek mümkün olmamış bugüne kadar. Aritmetik olarak veya matematik olarak, uydurma tabirle sayısal olarak, sayısal, yani saymak suretiyle, rakam olarak, hesap olarak tespiti bugüne kadar mümkün olamamış. Olsaydı, mümkün olsaydı, Allah'ın Celle Celaluhu yaratmış olduğu bütün mahlukatın tamamını yine mümkün olsaydı da bir terazinin, iki kefeli bir terazinin, iki kefeli, tabi hep öyle olur, bir kefesine bu mahlukatın tamamını ağırlık itibariyle Allah katındaki değeri bakımından, kıymeti bakımından, ağırlığı bakımından o terazinin bir kefesine yeryüzündeki bütün mahlukatın tamamını koysaydınız, öbür kefesine de insan dediğimiz varlığın, mahlukun bir tanesini koysaydınız hepsinden ağır gelirdi. Demek ki şöyle düşünelim. Bir manava gidiyorsunuz da şuradan bana 5 kilo patates ver dediğiniz zaman evvela terazinin bir kefesine o 5 kiloyu koyuyor, ondan sonra patatesi tartıyor. Şimdi neye göre tartması lazım? Kiloya göre. Evvela kiloyu, ağırlık ölçüsünü, ağırlık birimini terazinin gözüne koyması lazım ki ondan sonra ağırlığı tartabilsin. Ne kadar koyduğunu anlayabilsin. Oraya ağırlık ölçüsü olan kiloyu koymasa da kefenin bir tanesine habire patates doldursa ne kadar ölçtüğü, tarttığı belli olur mu? Ölçü yok. Durmadan patates koyuyor. Ne kadar bu belli değil. Ama önce kefenin birisine ağırlık ölçüsü dediğimiz o 5 kilogramı koyduktan sonra patatesleri koydukça ölçüye doğru gidiyor mu, gitmiyor mu? Gidiyor, ölçüye gidiyor. Ve bir mana ifade ediyor. Bu tartmanın bir manası var. Allah-u Teala da yeryüzünü aynen böyle tasavvur edebiliriz. Eğer insanı yaratmasaydı, insan dediğimiz varlığı, insan dediğimiz kainatın merkezindeki varlığı yaratmasaydı, yeryüzünde tartılacak bir şey olmazdı. Bir şey olmazdı. bir mana ifade etmezdi. Deminki manavın misalinde olduğu gibi. İnsanı yaratıyor, ondan sonra o insanın etrafında ne kadar bildiğimiz veya bilemediğimiz mahlukat varsa insandan sonra tezahür ve tecelli ediyor. Veya insana göre kıymet alıyor. İnsana göre bir ağırlık kazanıyor. İnsana göre bir mana kazanıyor. Eğer insanlar olmasaydı hayvanların bir manası olur muydu, olmaz mıydı? Kesinlikle olmazdı. Eğer insan dediğimiz varlık olmasaydı yeryüzündeki, toprağın üzerindeki ve altındaki değerler, nimetler, zinetler, kıymetler, hikmetlerin bir manası olur muydu, olmaz mıydı? Vallahi olmazdı. Ne kadar mühim bir ölçü. İnsanı anlamadan tabiatı anlamak mümkün değildir. İnsanı Allah'ın ifade buyurduğu ölçülerle ele almadığınız sürece alemi izah edemezsiniz. İnsanın da ölçüsü. Demek ki alemin ölçüsü insan. Dikkat! Allah aşkına bunları kafamızda tutmamız lazım. Bunlar çok mühim ölçüler, esaslar, usuller, umdelerdir. Bütün mahlukatın ağırlığı, ölçüsü insandır dedik, burayı anladık. Allah-u Teala yeryüzüne insan varlığıyla kıymet veriyor. İnsan olmasaydı kıymet vermeyecekti. İnsan olmasaydı öbür mahlukatın ağırlığı belli olmayacaktı. Değeri belli olmayacaktı, manası belli olmayacaktı, gayesi belli olmayacaktı. O halde tek kelimeyle söylemek gerekirse, yeryüzündeki bütün mahlukatın ölçüsü insan mı değil mi? İnsan. Ölçü insandır. Peki, insanın ölçüsü nedir? İnsan neye göre ağırlık kazanır? İnsan neye göre değer kazanır, kıymet kazanır, mana kazanır? Eşyaya, maddeye kıymet kazandıran insan. Peki söyler misiniz, insana kıymet kazandıran nedir? İşte İslam. İslam insanı dediğimiz bu. Eğer İslam da olmasaydı insanın bir manası olmazdı. İnsan olmasaydı dünyanın manası olmazdı. İslam da olmasaydı siz söyleyin insanın bir gayesi olmazdı. Bak ne kadar ölçüler bağlandı birbirine. İslam insanı. O halde bu ölçü içinde meselelerimizi ele almamız lazım. İnsanı anlamadan eşyayı anlayamayız dedim. İnsanı ele almadan tabiatı, fizik alemini, gökyüzünü, yeryüzünü, yerin altını, denizlerin dibini anlamanın bir anlamı, bir manası, bir ağırlığı, bir hikmeti, bir hakikati yok. İslam'ı anlamadan da insan anlayamazsınız. Bir kere daha tekrarlıyorum. İnsanı anlamadan eşyayı ve mahlukatı anlayamazsınız. İslam'ı da anlamadan insanı anlayamazsınız. Şu ölçüyü unutmayalım. Demek ki insanın, eşyanın, maddenin, tabiatın, mahlukatın, mevcudatın değeri, ağırlığı, özelliği, güzelliği, tazeliği, hakikati, mahiyeti insanla ölçülmektedir. İnsanın da özelliği, güzelliği, tazeliği, manası, gayesi, davası, sevdası, hakikati, mahiyeti İslam'la ölçülmektedir. İş geldi İslam'a dayandı. Peki İslam nedir? Bu cuma burayı anlatabilirsek bahtiyar olacağız inşallah. Çok zor. Aslında çok kolay ama dünyamızdaki kavram dediğimiz, mefhum dediğimiz kargaşa çok kolay anlaşılması lazım gelen meseleyi anlaşılmaz hale getiriyor. Kelimeler konulduğu manadan uzaklaştırılmışsa ve kelimelerde, manalarda, mefhumlarda, lügatlerde, sözcüklerde, harflerde bir karışıklık meydana gelmişse, şimdi şöyle diyelim, bir torbanın içine, hani şimdi plastik harfler var, plastik harfler. Bir torbanın içerisine bu plastik harfleri koyar da karıştırırsanız, o harfleri teker teker bulup bir çizgi üzerinde yerleştirip de bir cümleyi, bir mektubun diyelim, bir paragrafını, bir bölümünü teşkil eden o kelimelerin plastik harflerini bir torbanın içine koyup da tombala gibi karıştırdıktan sonra yeniden o mektubun yarısını plastik harflerle yazmak için uzun zaman uğraşmak zorunda kalır mısınız, kalmaz mısınız? Teker teker yerine koyacaksınız. Bozmuşlar, karıştırmışlar çünkü. Şimdi bizim dünyamızda da böyle. Allah-u Teala'nın yerli yerine koyduğu kelimeleri vallahi bozmuşlar. Lügatleri bozmuşlar, manaları bozmuşlar, ifadeleri bozmuşlar. Din kelimesi ne demek? İslam kelimesi ne demek? Şeriat kelimesi ne demek? Yol kelimesi ne demek? Hepsi Allah'ın koyduğu manalardan saptırılmış. Allah-u Teala'nın kastettiği, lütfettiği, ikram ettiği manalar çizgisinde kalmamış. Öyle olsaydı zaten bu kadar kargaşa ortaya çıkmazdı. Mesela bir din kelimesi var. Din kelimesi. Mesela bir İslam kelimesi var. Mesela bir şeriat kelimesi var. Bakın üç tane kelime. Din, İslam, şeriat veya sünnet. Mesela din eğitiminden, İslam eğitiminden haberi olmayan, edille-i şer'iyyeyi okumamış, ef'ali mükellefinin ne olduğunu bilmeyen sokaktaki bir insana efendi sünnet nedir diye sorsan, erkek çocukların büluğa ermeden evvel tenasül organından kesilen et parçasıdır der mi demez mi? Sünnet. Hiç alakası yok. Ne kadar enteresan. Sünnetin içinde o da var ama o en son gelecek bir tarif. Sünnetli, sünnetsiz kelimesi gibi yani. Din kelimesi yahut din o kadar karışık manalara sürüklenmiş ki Allah'ın koyduğu yerde durmuyor bu kelimeler. Saptırmışlar. Çeşitli hilelerle. Cenab-ı Hak bu hususta kelimeleri yerinden saptıran, kelimeleri Allah'ın koyduğu manaların dışına çeken insanların içinde evvela Yahudileri haber veriyor. Yani bir numarada Yahudiler var. Kelimeleri bozan, kelimeleri değiştiren, saptıran, kaydıran, manaları bozan, yanlış mana veren, yanlış ifade veren, Allah'ın koyduğu manaları bozan ilk insan tipi olarak Kur'an'da Yahudileri haber veriyor. Ayet aynen şöyle: وَالَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ صَدَقَ azim. Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. Şu Yahudilere dikkat et ki, bakın, vellezine, şunlar ki hadu, Yahudi oldular. Yahudilere dikkat edin, Yahudileri iyi tanıyın, Yahudileri iyi teşhis edin. Yahudiler hakkında Kur'an'dan rapor almadan hareket etmeyin. Hani şimdi, geçen gün çok dikkatimi çekti. Karadeniz'de Ardeşen var, Ardeşen, küçük bir ilçe, kaza. Oranın belediye başkanı, Allah hayırlı ömürler versin, Müslüman bir insan, bir karar almış belediyece. AIDS diye bir hastalık var ya şimdi, AIDS, A-I-D-S, AIDS diyorlar. Bu hastalığın mikrobunu taşıyıp taşımadığına dair AIDS'li olup olmadığına dair doktordan rapor getirmeyen arbeşenli hiçbir erkeğin nikahını kıymayacağız diyor. Karar almış. Fevkalade güzel bir karar. Şimdi Cenab-ı Hak da diyor ki, misal olsun da söylüyorum. Kur'an'dan rapor almadan Yahudiler hakkında konuşmayın diyor. Kur'an'dan rapor almadan Yahudilerle dost olmayın. Yahudilere yanaşmayın, Yahudilerle kaynaşmayın. Kur'an'dan rapor almadan Yahudilerin semtine yaklaşmayın. Aynen böyledir. Kur'an Yahudi'yi çok muazzam teşhis ediyor. İşte bir tanesi bu. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا şu Yahudilere dikkat edin ki يُحَرِّفُونَ bak harrefe, yuharrifu tahrif, harf katmak. Yani kitaptaki bir Allah'ın koyduğu harfi kaldırıp kendisi oraya harf koyar. يُحَرِّفُونَ harf, bak harf kelimesi geçiyor burada yani. Harf katıyor, kelime katıyor, söz katıyor, mana katıyor. Allah'ın koyduğu manayı atıyor, kendi kafasındaki manayı koyuyor. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ kelimeye harf katıyor. اَمَّ وَاضِعِهِ Allah'ın koyduğu mevzilerden, manalardan saptırıyor. Bunu dünyada en müthiş yapan Yahudilermiş. Kur'an'ın verdiği raporu hiç kimse bozabilir mi, bozamaz mı? Vallahi bozamaz. Bak, hükümetin aldığı kararları, kararnameleri bozan var mı yok mu? Kim bozuyor? Anayasa bak, çatır çatır bozuyor. Hükümetin aldığı kararları veya kararnameleri 11 kişilik anayasa mahkemesi üyeleri paçavra gibi kaldırıp atıyor. Hiçbir kıymeti yok diyor. Ama Allah'ın teşhisi ve tespitini ihtiva eden Kur'an'ın hükümlerini, esaslarını, raporlarını, haberlerini yeryüzünde bozacak hiçbir makam yoktur. Nitekim 1400 seneden bu yana Kur'an'ın hiçbir manasını, haberini, teşhisini, tespitini yalanlayabilecek, aslı yoktur, böyle şey olmaz diyecek bir tek insan çıkmamıştır. 14 asırdan bu yana, 1400 seneden bu yana. 1400 sene önce içkinin kötülüklerini Kur'an haber vermiş ve yasaklamıştır. 1400 seneden beri içkinin iyi olduğunu, hayata çok faydaları olduğunu söyleyen bir tek kişi gelmemiştir. Kur'an'ın dediğinden başkası olmuyor. Faiz kötüdür demiş, hala dünya faizin belasını çekiyor. Zina, fuhuş haramdır, kötüdür, yaklaşmayın demiş, bugün bütün dünya zinanın felaketini çekiyor. Hep böyle. Fazla konuyu dağıtmadan mevzumuzu toparlamaya çalışalım, çünkü zaman çok çabuk geçiyor. Zaman çok hızlı ilerliyor ve mevzumuzu bir türlü, hani bazı mektuplar olur, kağıtları geniş, büyük olur, zarfın içine sokamazsınız. Bizim de mektubumuz geniş, zarfımız dar. Bir türlü içeriye sokamıyoruz. Mevzular geniş, zamanımız dar. Yani şurada bir saat bile sizi derli toplu bulamıyorum. Bir saat nedir? Ya 60 dakika. Ortalama ümmeti Muhammed'in yaş ortalaması kaçtır siz söyleyin? 60'tır. Yani ortalama işte uzun yaşayanlarla kısa yaşayanlar arasında ortalamaya çektiğiniz zaman ümmet-i Muhammed'in ömür ortalaması 60'tır. Hakikaten öyle. Bunu halkımız, Müslüman milletimiz çok iyi anlamış olmalı ki Anadolu'da bir tabir var. Çok da insanın hoşuna gidiyor. Muazzam bir tespit yani bu. Mesela birisi bir iş yapmak için çalışır. Bir şey yapmak için çalışır, didinir, çırpınır, gerçekten uğraşır ama o işi yapamaz. Böyle bir kişiyi anlatırken ona şöyle söylerler: sen bu işi sittin sene yapamazsın. Sittin sene ne demek Arapça? 60 sene demektir yani. Sittin sene. Sittin Arapça 50-60 demek. Hamsin 50, sittin 60, sebi'in 70. veya seb'une, 60 sene sen bu işi yapamazsın manasında sittin sene diyor, yani bir ömür ifade ediyor. Bir ömür bu işi yapamazsın demektir. Ömrünün sonuna kadar bu işi yapamazsın demiyor da sittin sene diyor. Yani 60'a bağlıyor. Mübarek kardeşlerim, zaten 60 yıllık ortalama bir ömrün var. Hiç olmazsa cuma günü 60 dakikayı cuma ezanından önce camilere tahsis etseniz ne olur? Haftada 60 dakikayı cuma günü ezana 60 dakika kala o 60 dakikayı camiye, Allah için tabii, başka bir şey değil, burada herhangi bir şey yapılmıyor. Allah için 60 dakikasını tahsis edemeyen, camiye bağışlayamayan bir Müslümanın derecesini siz kıyas edebilir misiniz, edemez mi? Edersiniz. 60 dakika. Başka bir şey değil. Hocam sen öyle söylüyorsun ama Müslümanım diyenlerden öyle insanlar var ki, hem Müslüman olduğunu söylüyor, hem Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Hatta daha da ileri giderek Allah'ı sevdiğini söylüyor. Ben Allah'ı seviyorum diyor. Allah'ı çok seviyorum diyor. Peki, bir bakıyorsunuz 5 vakit namaz kılmıyor. Hem Allah'ı çok seviyorum diyor, hem de 5 vakit namaz kılmıyor. Bir çelişki var. Niye? Ya 5 vakit namaz, nereden bakarsan bak, 40 rekat namaz eder. 5 vakit, 40 rekat. Öyle değil mi kardeşler? 40 rekattır. Sabah namazından başlayın, vitir namazından çıkın. Toplam kaç rekat ediyor? Ses gelmedi. 40 rekat eder. Hiç zahmete girmeyin. 40 rekat eder. Vitir namazı dediğimiz o 3 rekatlık namazı da ilave ederseniz toplam 40 eder. 40. 40 rekat. Bir rekat namaz saat tutmacasına, yani saatinizi tutarsanız şöyle rahat bir şekilde kronometrik saatle, bir rekat namaz 1,5 dakikada çok rahat kılınıyor. 1,5 dakikada. Bir rekat namaz gayet rahat. Yalnız cemaatin dışında söylüyor. Cemaat değişebilir. Hocalar uzatabilir, kısaltabilir. Yani cemaatin tavrı değişebilir. Tek başına diyorum namaz kılan bir Müslüman. Ortalama tabii. Uzun kılan olur, kısa kılan olur. Sureyi uzatan olur, kısa okuyan olur. Ama ortalama bir rekat namaz 1,5 dakikada kılınıyor. Bir rekat namaz 1,5 dakikada kılınırsa 40 rekat namaz kaç dakikada kılınır söyler misiniz? 60 dakikada kılınır. 60 dakika 1 saat eder. Halbuki bir günde Allah'ın bize ikram ettiği kaç saat var? 24 saat. Ya peki nasıl sen Allah'ı seviyorsun? Sana 24 saat vermiş, ikram etmiş. Hiç karşılıksız vermiş. Buna mukabil eğer beni seviyorsan demiş Cenab-ı Hak, bu 24 saatten 1 saatini bana ver demiş. Bu 1 saatini Allah'a vermeyen adam ben Allah'ı seviyorum dese doğru söyler mi söylemez mi? Doğru söylemez. Çelişki var. Seven sevdiğine mutlaka bir şeyler verir. Sen 24 saatten 1 saatini namaz sebebiyle Allah'a vermiyorsan ben Allah'ı seviyorum demenin ne manası var ya? Bana şunu izah etsin bakayım. Bunun izahı yok, tefsiri yok, kitabı yok. Günde 60 dakika. Ben de diyorum ki şu kürsüde hasbel kader, hasbel beşer konuşan bir kimse olarak diyorum ki haftada 60 dakikanızı bir hafta içinde bütün dakikalar sizin olsun. Zaten sizin. Pek de sizin değil ya. Televizyon denen o belanın, o afetin karşısında nice 60 dakikalar harcanıyor mu, harcanmıyor mu? Harcanıyor, hem de harıl harıl harcanıyor. Ne olur haftada bir 60 dakikanızı cuma günü camiye vermeye çalışın. 60 dakika ya, bir saat ne var yani? Ama maalesef ne kadar söylerseniz söyleyin hemen hemen şu anda benim bildiğim vaiz arkadaşlar, hoca arkadaşlar 60 dakika kala caminin tamamına hitap etmek imkanına sahip olamamışlardır. Yani şu anda ben caminin dörtte birine hitap ediyorum. Dörtte üçü boş. Niye? Olmuyor işte, dolmuyor. Bir türlü koparamıyoruz bir saat evvel Müslümanı dünyadan. Bir saat evvel koparamıyoruz eşyadan, senetten, çekten, hesaptan. Evinden, köyünden, kızından, karısından bir saat evvel ayıramıyoruz cemaatimizi. Bir türlü muvaffak olamıyoruz. Çok çok fena çekiyor dünya insanımızı. Hepimizi, hacımızı, hocamızı, dünyamız çok muazzam çekiyor. Çok fena çekiyor, çok şiddetli çekiyor. Halbuki dünya dediğiniz nedir? Görüyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ihsanı, ikramı, düzeni, nizamı olmasa yeryüzünde kimin bir hak iddia etmeye hakkı olabilir? Bakınız kaç gündür, bugün de galiba sonu diyorlar, bir kuyruklu yıldızdan bahsediliyor. Bir kuyruklu yıldız, bir gayrimüslim bir ilim adamı tespit etmiş, onun ismini vermişler. Shoemaker, Shoemaker diye bir adam. Tespit, kuyruklu yıldızı ilk gördüğü için onun ismini vermişler. Bu kuyruklu yıldız fezada, feza boşluğunda saatte 220 bin kilometre süratle giderek işte nedir o gezegenin adı? Jüpiter gezegenine çarpmaya doğru gidiyor. Parçalarının hepsi çarptı, son parça bugün çarpacakmış. Çarptığı zaman da o Jüpiter dediğimiz gezegende öyle bir çukur açacakmış ki, hani çocuklar böyle bir toprakta çukur açar da ne diyorsunuz ona, cam bilyalar var, misket, böyle misket oynarlar, cam bilya böyle atar, o çukura doldurduğu zaman oyunu kazanmış olur. Aynen onun gibi çarptığı yerde Jüpiter gezegeninde öyle bir çukur açacakmış ki dünyamızın tamamı oraya içine girebilecekmiş o çukurun. Öyle bir çukur açacağı söyleniyor. E şimdi düşünün, yani o kuyruklu yıldız bugün Jüpiter'e çarpacak olan kuyruklu yıldız Jüpiter'e değil de dünyamıza çarpsaydı bunun önüne geçecek bir kudret var mıydı yok muydu? Kim önüne geçecek ya? Neyine geçeceksin? Yani insanoğlu neyine güveniyor? Hani dünyayı içine sığdıracağınız kadar çukur açan bir kuyrukluyuz dünyaya çarparsa dünya anında tuz buz olur. Kimse ortada kalmaz. Ve bunun önüne geçecek kudret yok. O halde dünyada insanların iddia edeceği bir şey yoktur. Neye sahip olabilirsiniz? Neye hakim olabilirsiniz? İşte İstanbul kaç gündür feryat ediyor yetkililer. Eğer içeriden veya dışarıdan